Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Noc muzycznych pejzaży, wydanie 698. Witam wszystkich bardzo ciepło i serdecznie, Piotr Kosiński. We'll be right back. zupełnie nie rozumiem i nie wiem, jak to się stało, że ten fragmencik pojawił się w tym miejscu, bo przecież nasz program dzisiaj miał rozpocząć się zupełnie inaczej. Tak więc zapomnijmy, że te półtorej minuty wybrzmiały przed chwilą i jeszcze raz, początek numer jeden. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Waves of sorrow, pools of joy, drifting through my opened mind, caressing and possessing me. Tak, to był już oficjalny początek numer jeden. Wielka niespodzianka zarazem, bo oto ni stąd, ni zowąd powracają na rynek muzyczny swoimi nowymi płytami bardzo, bardzo stare zespoły. Dopiero co słuchaliśmy nowej studyjnej płyty, bardzo udanej płyty grupy Caravan, a oto swój nowy album w tych dniach wydała grupa Curved Air, o której dzisiaj nieco więcej opowiem, przypomnę, cóż to był za zespół, ale cały czas Sonia Krystyna dowodzi grupą. Kilku muzyków w tym najnowszym składzie znajduje się takich, których doskonale starsi fani pamiętają z lat 70. No i kolejny to udany album zespołu, który wydawałoby się już nie zaistnieje, nie istnieje, niczego nowego nie nagra. Tymczasem nagrał i naprawdę znakomicie się tego słucha. I to był oficjalny początek numer 1, a teraz początek numer 2. My brothers. Początek numer 2 i to znakomici, rewelacyjni Szwedzi z zespołu Three Seasons, którzy szykują się do wydania swojego trzeciego albumu. On będzie nazywał się Grow, a po raz pierwszy pojawili się na rynku w 2009 roku debiutem Life's Road. Później była płyta Understand the World. Fragmentów słuchaliśmy podczas nocy muzycznych pejzaży, bo Three Seasons to trzech takich przecudownych hipoli, którzy wskrzeszają w swojej muzyce to, co było najlepsze w latach 70. w hard rocku. Słychać tutaj i grupę Deep Purple, i Uriah Heep, i Led Zeppelin, i sporo takich fajnych naleciałości bluesowych, i sporo wycieczek w kierunku takich psychodelicznych dżemów. Jeżeli ktoś lubi taką muzykę, tęskni za taką muzyką, to Three Seasons to idealny zespół właśnie dla niego. Dzisiaj tylko to jedno nagranie, ale będzie więcej w następnych tygodniach, bo płyty jeszcze na rynku nie ma. I to był początek numer 2, a teraz początek numer 3. How you gonna make it when the train has left the station? If you have the will to change it, you can find me right outside your door. And my suit's made of dirt, and my shirt wrapped around this colored glass, and you'll dream what I've seen, but you'll never get to me. The walls are higher than they seem. Talk it over with yourself and see if someone will reply, but you'll never get to me. Not a promise if you break it. You couldn't meet their expectations. How you gonna tell them I'm the cage that we share everywhere, spun around you every day till you die, and you can try. Falling on their nose, the world just loves a clown, smiling as he drowns. Początek numer 3 i grupa oczywiście Gazpacho, ale w nagraniu, którego jeszcze nie znacie, nagraniu The Cage, stosunkowo krótkim jak na zespół Gazpacho, nagraniu, które pojawiło się na limitowanej wersji ich nowego albumu Demon, tak przepięknie wydanej w formie tak zwanego digibooka, czyli twarde okładki, piękna książeczka, no i do jednej z tych okładek dołączona płyta. I tam właśnie na tej płycie dodatkowo to nagranie The Cage. A Gazpacho już dzisiaj w klubie Progresja w Warszawie, a jutro w przepięknej sali Polskiego Radia we Wrocławiu. Oba koncerty o 20:00, promocja albumu Demon. Bilety na oba koncerty jeszcze są, także można bez problemu przyjechać i przed koncertami na 100% te bilety się dostanie. Zarówno do Warszawy, czyli przypominam dziś, Progresja, i do Wrocławia w sali Polskiego Radia przy Alei Karkonoskiej. Tam też bilety będzie można nabyć, jeżeli ktoś w ostatniej chwili zdecyduje się na uczestnictwo w tym koncercie, który na pewno przepięknym koncertem będzie. Gazpacho, dzisiaj i jutro, Warszawa i Wrocław, a już za miesiąc, już za miesiąc w Zabrzu, jak dla mnie, koncert roku. So he called for his pipe, and he called for his bowl, and he called for his fiddlers three. And the clock tick-tock, I'll answer peace, and I want in the field, and I know, and I touch you. Time has passed me by. Ooh. Steve Hackett i Genesis Extended. Ta trasa już ruszyła, w zasadzie jej kolejna część. Pewne zmiany nastąpiły w tak zwanej setliście. Zabrakło niektórych nagrań, pojawiły się nowe. No nie ukrywam, że te zmiany niezwykle mnie podniecają, co niektóre, bo takie utwory się, hoho, znalazły na setliście, że aż miło, ale nic nie będę mówić. Oczywiście wszystko można znaleźć w internecie, bo to takie czasy. Ale myślę, że cała przyjemność jest w tym, kiedy uczestniczy się w koncercie i nie wie dokładnie, co artysta nam danego wieczoru zaproponuje. Także radzę nie patrzeć, a jestem absolutnie przekonany, że wszyscy uczestnicy tego niebywałego koncertu, który już za miesiąc w Zabrzu wyjdą z koncertu oczarowani i zaraz będą mieli ochotę jechać na jeszcze jeden na tej trasie. No, będzie to możliwe, jak sądzę. A oczywiście już nie w Polsce. Steve Hackett to za miesiąc w Zabrzu, dziś i jutro Gazpacho, przypominam, w Warszawie, Wrocławiu. No a 30 sierpnia, i to już powoli, trzeba będzie o tym głośno mówić, kolejna edycja, już siódma, festiwalu Ino Rock. No i tak się składa, że dzisiaj ogłoszę pierwszą dwójkę wykonawców, jacy pojawią się na festiwalu, ale to jeszcze nie teraz. Jeżeli ktoś chce usłyszeć, kto to taki będzie, to no, będzie musiał wykazać się cierpliwością, bo na razie posłuchamy nowych nagrań zespołu Curved Air, o którym wspominałem na początku. Zespół Curved Air to grupa, która zawsze była w cieniu tych największych, najpopularniejszych, w cieniu Pink Floyd, King Crimson, Genesis, Yes, a powstali w roku 70 i byli jednym z pierwszych zespołów, który tak odważnie i śmiało włączył skrzypce do składu swojego instrumentarium. Dodatkowo była to o tyle ciekawa grupa, że wspaniale łączyła w swojej twórczości rock progresywny, folk rock, do tego dodawała nieco fusion, nieco elementów klasycznych i naprawdę powstawała z tego fantastyczna muzyka. Zespół powstał na bazie grupy Sisyphus, która wcześniej działała i w której występowali Daryl Way, grający fantastycznie na skrzypcach, Francis Monkman, grający na klawiszach, ciekawostka, później znalazł się w grupie Sky, również dosyć popularnej w Polsce. W zespole jeszcze grali Nick Simon, Rob Martin i na perkusji Florian Pilkington Mixa. I pewnego wieczoru w jednym z teatrów, w którym grali jako taki zespół na żywo przygrywający do widowiska scenicznego, usłyszał ich jeden z menedżerów brytyjskich i pomyślał, że to byłby fantastyczny zespół, jeżeli połączyłby siły z pewną dziewczyną, którą słyszał w kolei w innym teatrze, jak śpiewała w scenicznej produkcji rogopery Hair. Skontaktował się z menedżerem tej dziewczyny. Dziewczyna posłuchała z kasety magnetofonowej wówczas zespołu Sisyphus. Doszło do spotkania wszystkich i powstał zespół Curved Air. Curved Air, nazwa została zaczerpnięta od tytułu albumu Terry'ego Riley'a Rainbow in Curved Air. Francis Monkman był wielkim fanem Riley'a i stąd właśnie taki pomysł. Ze składu usunięto, pewnie niezbyt się cieszył, pianistę Nicka Simona i pozostali muzycy wraz z niezwykle piękną i atrakcyjną Sonią Krystyną na przodzie sceny rozpoczęli karierę. Sonia była w tym czasie prawdziwym symbolem seksu. Nie da się ukryć, że stanowiła oprócz swoich wspaniałych walorów wokalnych niezwykłą atrakcję podczas koncertów grupy. Skład grupy Curved Air zmieniał się w czasie jej istnienia. Wielu muzyków pojawiało się w składzie, niektórych znakomicie znamy, bo i Eddie Jobson na przykład w Curved Air występował. Występował też w Curved Air w pewnym okresie Stuart Copeland, ten świetnie nam znany z grupy Police. Zresztą Sonia i Stuart zakochali się w sobie i w 1982 roku pobrali. A potem grupa Kerfder przestała istnieć w pewnym momencie po wydaniu 8 płyt, ale w 2008 roku doszło do reaktywacji zespołu, takiej trochę nieśmiałej, bo na początku tylko taki box koncertowy się pojawił, później album koncertowy, skład też minimalnie się zmieniał. Eddie Jobson nawet zagrał na jednym z koncertów tej zreformowanej formacji. Aż wreszcie doszło do pewnej stabilizacji w składzie i efektem tego album, który właśnie ukazał się na rynku, album, który nazywa się North Star i album, który przynosi pierwsze od wielu, wielu lat premierowe studyjne kompozycje grupy. Nie tylko premierowe, bo na tej płycie myślę, że spora ciekawostka. Znalazły się też 3 na nowo opracowane tematy z 2 pierwszych płyt zespołu Kerfder. Znalazł się na nowo opracowany temat solowego albumu Sony Krystyny, a także znalazły się 3 ciekawe covery grupy Police, Spirits in the Material World, grupy Snow Patrol, Chasing Cars, no i Beatlesów, Across the Universe, który rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie. Grupa Kerfder aktualnie działa w składzie Sonia Krystyna, oczywiście śpiewa, Florian Pilkington miksa, gra na perkusji, Kirby Gregory, a więc gitarzysta też z przeszłości grupy Kerfder, gra na gitarze, Chris Carris na basie, Robert Norton na klawiszach i Paul Sachs na skrzypcach. Panowie Sachs i Harris związani byli wcześniej w trakcie solowej kariery z Sonią Krystyną, więc to nie są też tak nagle z łapanki wzięci muzycy. No i co? No i jest nowy album. Tego albumu słucha się naprawdę znakomicie i myślę, że dużą przyjemność sprawi wam prezentacja teraz 4 nagrań. Najpierw Time Games, absolutnie premierowe nagranie. Później Puppets, czyli nowa wersja utworu z second album grupy Kerfder. Kolejna kompozycja to Interplay i na zakończenie Young Mother, czyli znów nowe opracowanie utworu, starego utworu Kerfder, znów z płyty second album. Posłuchajmy. We'll be right back. stop painting their toes, making the most out of tea and toast. Puppets are simple to find, strung up in glove or the kind dancing the dance that they've danced. forgotten, look another way. The ache inside is pure remorse. We held our heads up over something, feeling strong. It isn't over until the feeling's gone. to plead for you.